She would meet me in the morning on my way down to the river, waiting patient by the chanoberry tree. With her feet already dusty from the pathway to the levee, and her little blue jeans rolled up to her knees, I'd pay her no attention as she tagged along beside me, trying hard to copy everything I did. But I couldn't keep from smiling when I'd hear somebody saying, "Look yonder, there goes Jody and the kid." Even after we grew older, we could still be seen together as we walked along the levee holding hands. For as surely as the seasons, she was changing to a woman, lived enough to call myself a man. And she'd often lay beside me in the coolness of the evening, till the morning sun was shining on my bed. And at times when she was sleeping, I would smile when I'd remember how they used to call us Jody and the kid. Now the world's a little older, and the years have changed the river, 'cause there's houses where they didn't used to be. And on Sundays I go walking down the pathway to the levee with another little girl who follows me. And it makes the old folks smile to see her tag along beside me, doing little things the way her mama did. But it gets a little lonesome when I hear somebody saying, "Look yonder, there goes Jody and the kid." We begonnen de late avond met lekkere muziek van Kris Kristofferson, Jody and the Kid uit 1968. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 20 augustus. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Hoekse Waard klaagt over groen onderhoud. Juriste Marion Mertens wordt tekenaar en kerkterras in Vlaardingen. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf, fijn dat je erbij bent. Standing, and I Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. I is a cruel back into your open arms. Coldplay was dat, een warning sign. En daarvoor Tevin Campbell en Can We Talk. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. We gaan het hebben over het groen onderhoud in de Hoekse Waard. Lokale nieuwssite Hoeks Nieuws hield onlangs een poll over de kwaliteit van dat groen onderhoud. En daaruit bleek dat 90% van de bijna 1700 respondenten het onderhoud onvoldoende vindt. Aan de telefoon is tot voor kort verantwoordelijk wethouder Piet van Lenen. Meneer van Lenen, 90% ontevreden en ook nog op Facebook een lange lijst van klachten. Hoe komt dat? Dat gaat al een jaar of twee terug, toen we niet alleen in de Hoekse Waard, maar eigenlijk in Nederland en een groot deel van de wereld zijn geconfronteerd met een verbod op het gebruik van Roundup. Dat is het bestrijdingsmiddel met het actieve middel glyfosaat. En wat tot dan werd gebruikt om het onkruid of het kruid of het groen, hoe je het noemen wil, om dat actief te vernietigen. En dat hielp dan ook voor een langere periode. Maar dat betekent dat er geen chemische verdelging van onkruid is en dat het allemaal mechanisch of met de hand moet gebeuren. Ja, ik begrijp dat dat moeilijker is, dat dat meer werk kost, dat het waarschijnlijk ook duurder is. Maar u zegt zelf al, dat is 2 jaar geleden is dat al gebeurd. Je zou denken, daar moet zo langzamerhand al wel een oplossing voor zijn. Daar is de hele wereld mee bezig. Het feit is dat het nog steeds allemaal met de hand moet en dat in een groeizame periode zoals die nu is, dat je dan heel snel ziet dat, dat het kruid snel woekert en ook op alle plekken toch door en tussen de straatstenen doorkomt. Branden en borstelen, dat zijn manieren. Nou, dat werkt veel minder effectief, want daarmee haal je weliswaar het blad weg, maar niet de wortel. Terwijl Roundup in het verleden juist de wortel wegnam, dus daarmee ook langjarig en, het groeien daarvan voorkwam. Maar we zullen er gewoon in Nederland, en niet alleen in Nederland, gewoon mee moeten leven dat onkruid niet meer chemisch verdelgd gaat worden. Dus dat het mechanisch moet en dat dat gewoon veel lastiger is en veel arbeidsintensiever. En of dat nou thuis in de tuin is of op straat, dat is een gegeven. Meneer van Lenen, ik begrijp dat als de, laten we zeggen, de makkelijker maar schadelijker middelen uit het verleden, als die niet meer toegepast worden, dat het een grotere opgave blijft voor de gemeente om dat groen onderhoud op dezelfde afdoende wijze te doen. Ja, op dezelfde afdoende wijze is ondoenlijk. Ja, maar dan blijft de vraag, kan het beter zoals het nu gaat? Desnoods tegen meer kosten. Want dan wordt het een vraag voor de bewoners. Hebben die daar meer geld voor over? Die keuze is gemaakt. Die keuze is gemaakt op het moment dat de Roundup afgeschaft is. En toen is er al heel veel meer geld uitgetrokken om het op een hoger niveau dan het haalbaar was, zonder gebruik van enige vorm van bestrijdingsmiddelen, om dat uit te voeren. Als voorbeeld, in Oud-Beijerland hebben we 200.000 euro meer uitgetrokken voor het schoonhouden van straten, vanwege het feit dat Roundup niet meer gebruikt mocht worden. Dus even in de orde van grootte wat er al gedaan is om het te houden, op het niveau te houden zoals het is, dan praat je echt over hele grote bedragen. Kijk, de zoektocht is op dit ogenblik naar middelen die niet schadelijk zijn en toch het beoogde doel hebben. Die middelen zijn gewoon niet beschikbaar. Ja, eigenlijk moeten we er maar aan gaan wennen, aan dat onkruid op straat. Die prijs zullen we moeten betalen. En dat neemt niet weg dat je daar dus alles maar moet laten gebeuren zoals het gebeurt. Maar de middelen zijn beperkt om het op een alternatieve manier op te lossen. Overigens, u bent niet langer verantwoordelijk, hè, als wethouder voor het groen onderhoud. Op 1 augustus heeft er een herschikking van portefeuilles plaatsgevonden. En de openbare ruimte die is daarmee bij mijn collega Harry van Waveren terechtgekomen. Dat klopt. Die dadelijk zich ook persoonlijk kan gaan bezighouden met het verwijderen van onkruid in de Hoekse Waard. Nou, of die dat persoonlijk, want dan mag hij wel over gaan werken. We spraken over de kwaliteit van het groenonderhoud in de Hoekse Waard. We deden dat met wethouder Piet van Lenen. Meneer van Lenen, bedankt dat u ons even te woord wilde staan. Veel succes. Dank u wel. Graag gedaan. J'ai des hivers dangereux, des déserts, des frontières, des bons dieux pour te voir. Traverser des rivières, renverser des barrières pour te voir. Mais toi t'étais à l'école, c'est Père Noël ma parole, de jouer tout plein rempli qui me l'a dit. Tu traînes sur tes devoirs, tu peines sur tes leçons et tu fais des cauchemars où tu perds tes crayons. Si t'es par là, t'es partout, t'es dans mon cou. J'ai compté les étoiles debout sur la grand voile, bravé les océans pour te voir. J'étais sur une baleine pendant quelques semaines, et puis au fond des mers, souvent avec ta mère pour te voir. J'ai marché sur la lune, j'ai glissé sur les dunes, couru sur la lagune pour te voir. J'ai traqué le gibier, les lions et les gazelles et les belles demoiselles pour te voir. Léna, Léna, t'es par ici, t'es par là, t'es partout, t'es dans mon cou. J'ai brisé les éclairs, j'ai grondé le tonnerre, engueulé Dieu le Père pour ta voix. J'ai roulé dans la poussière ces méchantes sorcières pour te voir. Et j'ai rangé les souris qui te réveillent la nuit pour te voir. Puis j'ai sorti mon épée et mon astrofusée pour te voir. Léna, Léna, t'es par ici, t'es par là, t'es partout, t'es dans mon cou. J'ai déglacé la banquise, volé quelques marquises pour te voir. J'ai terrassé les dragons et insulté quelques cons pour te voir. Mais j'ai trouvé la princesse à qui je pense sans cesse pour t'avoir. Et si nous avons la chance, nous te ferons une enfance, tu vas voir. Léna, Léna, t'es par ici, t'es par là, t'es partout. Je ferai l'imbécile, ça me sera très facile pour te voir. Avec ton accent créole que tu prends quand tu rigoles, tu m'enverras me faire voir, me faire voir. Léna, Léna, t'es par ici, t'es par là, t'es partout, t'es dans mon cou. Léna, Léna, t'es par ici, t'es par là, t'es partout. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. And bonds I will break as the Song for David van Judy Collins. En daarvoor Frans werk van Pierre Vassiliou en Lena. Zometeen, een juriste wordt tekenaar. Maar eerst Stephen Bishop. Some time, maybe all we I've been saving love songs and lullabies, and there's so much more no one's ever heard before. Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you all of my life. It's you, it's you I've been waiting for all of my life. Maybe it's you, it's you. Maybe it's you, it's you. I've been waiting for all of my life. Muziek uit de film Tootsie van Stephen Bishop, It Might Be You uit 1982. Je bent juriste, maar je wilt fulltime tekenaar worden. Marion Mertens gaat dat doen. Mariska de Vries praat met haar. Marion Mertens tekent en ze is begrijpend tekenaar. Ik wil graag van haar weten wat een begrijpend tekenaar is, dus dat ga ik aan haar vragen. Marion, wat is een begrijpend tekenaar? Een begrijpend tekenaar is iemand die complexe dingen simpel kan uitleggen door er een tekening van te maken. En hoe moet ik me dan voorstellen? Kun je een voorbeeld geven van waar jij dan bijvoorbeeld een tekening van maakt? Ik heb bijvoorbeeld voor een gemeente die worstelde met de ontwikkeling van een bedrijfsterrein, welke keuzes daarbij waren, heb ik een aantal keuzes visueel gemaakt wat ze konden doen. En eigenlijk daaraan voorafgaand nog tekening gemaakt van nou, wat is er nu aan de hand, wat is je doel. Dus eigenlijk een document wat ze al hadden, maar dan in tekst, heb ik visueel gemaakt. En daar wordt het korter van en veel kernachtiger. Ja, een soort mindmappen. Als je studeert dan leer je mindmappen, dat je een soort schema moet tekenen, zodat je het beter ook visueel in je hoofd krijgt. Is dat een beetje wat jij doet, maar dan met tekeningen? Ook. Ja, eigenlijk is het een soort visueel anker, zeg maar. Je, door middel van symbolen en makkelijke tekeningen maak je ook de verbanden tussen dingen veel duidelijker. Ja. Beter dan dat je het uit een document, een hele lap tekst, dan is het gewoon lastig om die verbanden te zien, omdat het zo'n hele brei van woorden is natuurlijk. Ja, dat klopt. En mensen willen tegenwoordig, zijn steeds minder bereid om langere stukken te lezen. En die zijn, worden veel visueler ingesteld en hebben ook een kortere aandachtspannen, zeg maar. En nou ja, ik weet niet of je zelf de PowerPoint-presentaties kan herinneren uit vergaderingen en zo. Daar heb ik veel naar gekeken en daar werd ik altijd een beetje verdrietig van. Om zoveel teksten achter elkaar te zien. Ja, jij dacht dat kan op een veel betere manier. Hoe ben je op dit idee gekomen? Heb je het bij iemand anders gezien die dit deed? Of heb je daar een opleiding in gedaan? Hoe is dit gekomen? Ik heb het allereerste moment, weet ik nog, dat was inderdaad zo'n PowerPoint moment. Dat ik dacht, ik moet een presentatie maken. Maar moet ik nou weer met van die bullets mijn collega's gaan lastigvallen? Van allemaal regels onder elkaar. En toen dacht ik, nou, laat ik het eens proberen. En toen zag ik later dat het eigenlijk gewoon een manier is om dingen te doen. Dus dat het echt, nou ja, zag ik nog niet eens dat het een beroep was. Maar wel een manier om dingen duidelijk te maken. En later ontdekte ik dat het ook gewoon een beroep was waar mensen van konden leven. Ja, en jij gaat er nu ook van leven, want je bent van huis uit eigenlijk jurist. Ik begreep dat je stopt met je juristenwerk en je 100% op het tekenen gaat storten, klopt dat? Ja, klopt. Mijn wetboek gaat de kast in, had ik op LinkedIn gezet. En mijn schetsboek, of mijn iPad Pro, die gaat de kast echt uit. En dan ga ik dat alleen nog maar doen, ja. Als zelfstandige ondernemer, ZZP'er... Ja. Is het lastig om dan jezelf in de markt te zetten? Of heb je al zoveel contacten omdat je het al een poosje doet naast je juristenwerk, dat wel goed komt? Nou, als jurist heb ik heel veel contacten. En goede contacten ook. En mensen kennen mij goed en die weten dat ik goed werk doe. Die hebben ook mij al zien tekenen in mijn werk, maar ook erbuiten. En dus ik heb eigenlijk heel veel aan mijn netwerk. In je netwerk zitten. Ook opdrachten. Ja, precies. In je netwerk zitten al mensen die weten hoe je werkt. En die hebben vertrouwen in jou. En die willen jou graag inhuren voor dit soort werk. In plaats van als jurist. Ja, klopt. Nou, fantastisch. Waar kunnen mensen je vinden op het internet? Als ze meer over jouw manier van werken willen weten. En je eventueel willen inhuren. Heb je een eigen website? Ja, ik heb een eigen website. Dat is mariontekent.nl. Ik heb ook een Instagram account. Dat is Marion Tekent aan elkaar. En op LinkedIn ben ik te vinden onder Marion Mertens. Marion. Allemaal met een J, de Marion. Marion met een J. Gewoon zoals je het zegt, M-A-R-J-O-N. Marion Mertens, dus begrijpend tekenaar. Ik heb er weer wat bij geleerd. Ik weet nu wat een begrijpend tekenaar is en hoe nuttig dat kan zijn. Ik wens je heel veel succes in je nieuwe carrière. Hartstikke bedankt. Oké, jij ook bedankt. Tot ziens. Kwart voor tijd. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. She comes down from Yellow Mountain on a dark flat land she rides on a pony she named Wildfire with a whirlwind by her side on a cold Nebraska night. They say she died one winter when there came a killing frost and the pony she named Wildfire busted down its stall in a blizzard he was lost. Dark of the moon, I planted it. But there came an early snow. There's been a hoot owl howling by my window now for 6 nights in a row. She's coming for me, I know. And on Wildfire. Wildfire was dat, van Michael Murphy. En daarvoor Jasmin en Kwart voor Tijd. Op zondag 1 september is er in Vlaardingen een kerkterras. Wat dat is, hoor je van Herman de Bruin. Het zomerterras komt eraan, maar daarnaast komt ook het kerkterras eraan. Het kerkterras 2019. Predikant van de PKN Guus Vreuberg is in de studio om daar wat over te vertellen. Want elk jaar het zomerterras, hè? En dan ook het kerkterras, Guus. Zeg ik gewoon sinds, Guus? Sinds 4 jaar, ja. Sinds 4 jaar. En ja. Het wordt een ecumenische kerkdienst. Ecumenische kerkdienst, ja, ja, zeker. En ecumenisch wil zeggen, het eerste jaar waren het de drie wijkgemeenten van de protestantse gemeenten. Centrum West, Holy en Ambacht Oost. De Rooms-Katholieke Kerk en de Volle Evangelie gemeente. En dat heeft zich geleidelijk uitgebreid. Kerk van de Nazarenen. Remonstrantse gemeente, Leger des Heils. Ja, en ook echt ecumenisch dus. En de grote kerkgemeente, die doet dit jaar voor het eerst mee. Ja. Ja. Buiten wordt het een soort hagepreek? Dat wordt een soort echt een hagepreek, ja, buiten. Hè? Ja, ja, ja, dus, ja, dan hebben we het over de 17. We maken gebruik van het podium van het zomerterras met alle geluidsinstallatiemogelijkheden. Dat is natuurlijk een goede installatie die er is, goede geluidstechnici. Dus het is niet meer een hagepreek op een boerenkar en zonder versterking. Maar in de 16e, 17e eeuw natuurlijk wel anders. Ja. Maar jullie gaan het wel buiten doen. Allemaal dat buiten, dat is de... Heeft dat dan nog, geeft dat wat anders dimensie dan in een kerk? Ja, zeer zeker. Het geeft een wat ontspannende sfeer. Mensen komen ook nog tijdens het kerkterras aanlopen, zo naar buiten. Mm-hmm. En mensen zitten er gewoon anders. Ook al doordat er de ruimtelijkheid er is. Dus het wordt wat eenvoudiger allemaal georganiseerd. Tegelijkertijd ook wel strak georganiseerd. Want je werkt met een veel grotere groep mensen. Hè. Ja. Afgelopen jaar naar schatting 1100 mensen. 1100 die daar deelnamen aan. En het moet dan binnen een tijdsbestek van een goed uur klaar zijn. Want het zomerterras gaat ook door. Hè. Dan, jullie maken gebruik van het zomerterras. Ja. Jullie zijn eigenlijk te gast. We zijn te gast, ja. Ook nog een koor erbij? Ja, een projectkoor. Hè. Dus dat is een koor van maximaal 60 mensen die gevormd worden speciaal voor dat kerkterras. En dit jaar voor de derde keer, vorig jaar niet, onder leiding van Jaap van Toor. Mm-hmm. Mensen kunnen zich nog opgeven bij mij. Ze kunnen nog meedoen. Ja hoor, dus er zijn maximaal 60 mensen, maar er zijn nog een aantal plaatsen te vergeven. En als er wat mannen bij zijn, dan... De mannen, dat is altijd een probleem. Bij veel koren tenminste. Bij koren, ja. En dan moet je ook nog even oefenen, denk ik. Er zijn drie keer is daar om te oefenen. Drie keer vooraf. Dinsdag 13, 20 en 27 augustus in de Kerk van de Nazarenen. Oh, dat is gewoon binnen. Ja, dat is binnen. Dat doen jullie wel binnen. En op het kerkterras is dan op zondag 1 september. 1 september, dus dat is het einde van het zomerterras. Het is ook de dag erop beginnen de scholen allemaal weer. Ja, precies. Dus de laatste dag van het zomerterras. Ja. Dan nemen jullie 's ochtends graag het podium in beslag. Ja. Ja. Ja. Begint 's ochtends? Begint 's ochtends, 10:30 begint half elf? Het. Oh, niet al te vroeg, niet om 9:00 of zo. Nee, dat moet ook praktisch organisatorisch wat dingen klaargezet, opgeruimd worden van de vorige avond. Want het is niet zo dat je in een kerk zit waar het allemaal klaar staat. Nee, we hebben geen koster die het allemaal klaar heeft gezet. Dus alles, de geluidsinstallatie staat klaar. Ja. Maar verder moet de geluidsinstallatie nog even afgestemd worden. De begeleidingsband van de Kerk van de Nazarenen, het geluid. En de band van het Leger des Heils. Ja, de blazers. Twee bands erbij, hè? Ja. Ja, ja. Ja. En een koor erbij. En een koor. Volop muziek, ja. Volop muziek. Zeker, ja. En een thema. Een thema. Je bent niet alleen. Dat is... elk jaar proberen we een bepaald thema te hebben. Dit is ook een beetje ontleend aan het thema van de Passion dit jaar. Dus voortbordurend op het thema van de Passion. En... rondom dat thema probeer je dan een dienst op te bouwen. Je probeert de liederen uit te zoeken, de muziek uit te zoeken. Uit de verschillende tradities. Dat is altijd wel een heel spannend moment. Eén dominee neem ik aan. Die een overdenking. Ja, is de preek of een overdenking? Nee, overdenking, ja. Dit jaar geen dominee, maar luitenant Edith van der Hoek van het Leger des Heils. Ja. Elk jaar iemand anders dus. Ja, ieder jaar iemand anders, ja. Ja. Ecumenisch Kerkterras 2019. 1 september vindt het allemaal plaats in het Hofpark? In het park, in het Oranjepark. Oranjepark is het, hè? Ja. Ja. Ja. Ja. Kunnen mensen iets zien op een website of zo? Op een verschillende website van de verschillende kerken. En er is een Facebookpagina van het Kerkterras. Kerkterras. Ja. Dan kunnen mensen daar kijken. Dat heet gewoon Kerkterras. Ja, daar kunnen ze alle informatie vinden. Ja. Ja. En gewoon komen is natuurlijk het allerbeste. Dat is het allerbeste, ja. Zondagmorgen. 1 september blokkeren in de agenda. Ja, althans de ochtend. Guus Vreeburg, dankjewel voor het gesprek. Ja. Heel veel succes met de voorbereidingen en straks ook een goede dienst. I will not let you sleep. is the summer of them all. Is it my night of nights that you came to stay? You are owner of my heart, just the way that love should be. And there is something I must say to you, if you promise to believe that it's you I'm living for, then I could not love you more. Seasons may come and seasons go, these are the truest words I know. These two things have to be right. This is the summer of our lives, one love that cannot die. You are owner of my soul, never let you say goodbye. Dit is De Late Avond. Somewhere, oh, oh.